quiero despertar. Baixamos a Javi Maneiro para falar con Leti. A noticia que nos deron é precisamente que o responsable coordinadora da maquetación e redacción de Leti Castro dunha revista que nos acaba de chegar noviña de todo, Saljadoiro, revista creativa de orixe meco. Orixe meco ten algo que ver co Grove, non? Vamos a saludar a Leti. Boa tarde, Leti. Hola, boa tarde, que tal? Ben, moitísimas gracias por atendernos, felicitacións por ese traballo, esa revistiña tan feiticeira, a máis cunha maquetación especial, parece cativa, pero é moi grande de contido, extraordinaria, tendes un equipazo, non? E ti, como acabo de decir, eres a coordinadora da maquetación e da redacción. Contanos algunha cousa para que eu non me exceda en eloxios, e senón que a xente poida buscar o sitio onde poder acollela ou collela e comentar. Perfecto. Pois mira, contoche, eu son a coordinadora, pero somos un equipo de seis, ben xeitoso, como dís. Sí. Bueno, a revista en realidade nace cunha pretensión que no grove, como ben dís, ten sí. que ver co grove, sí. No grove hai unha efervescencia cultural, creativa, sí. moi grande, sí. non sabemos moi ben por qué, sí. serán os aires do Atlántico, da Ría da Lousa. Ou marisco que axuda. Seguramente, sí. E, bueno, por eso tiñamos a inquedanzas dende hai un tempo de reunir todo ese talento ou darlle visibilidade de alguna maneira. Entonces, bueno, ocorreusenos que como... eu son redactora da Voz de Galicia e outro compañeiro que tamén escribe, temos o artista Carlos Besada tamén formando parte do equipo, unha fotógrafa. Pois dixemos, mira, vamos a lanzarnos e intentar sacar unha revista que sexa de contido soamente cultural e poñer en valor a toda esta xente que comeza aquí a facer cousas ou que está moi asentada, porque no primeiro número levamos de portada nada máis e nada menos que un chef dúas estrelas Michelin, a Javi Olleros. Bueno, un grande cociñeiro, un grande chef que foi proposto para ser o mellor cociñeiro do mundo. Correcto, sí, sí. E sí. Bueno, un pouco a idea naceu de aí, e de decir, bueno, temos contido aquí, pero por que non facemos algo máis grande, non? E intentamos abarcar toda a costa, non? Que foi a nosa idea principal. E facelo só dúas veces ao ano. A revista ten carácter bianual, e como ti ben dís, é reducida en tamaño, pero sí. ten contidos bastante potentes. Amplitude, bueno, de contidos, sigue dicindo, sí, sí, sí. E a idea de simplemente de facer eso, unha maquetación pequena e tal, era que fora transportable, e inda que era un pouco risco, o día da presentación, vamos, vimos que era un éxito, que a todo mundo lle gustaba o tamaño de levarla, metela no peto, metela no bolso e ir con ela a todas partes, co cual estamos contentos. Uh-huh. Bueno, de momento é a primeira, e entón o 58 páxinas xa é un grande a verdade é que eu, claro, como son maior, entonces podo che poñer esa pega, que me parece unha letriña moi Sí, para min, claro, para meus ollos que son bastante maior, é dicir, estou no xubileo e entonces eso a min axuda. Sí que leo fantásticamente, que leína con moitísimo detenimento, a verdade é que con amplo traballo de Chef Culler con que fixeche ti, me parece, co texto, sí, non, sí. co Chef a ampla, eu leína con moitísimo detenimento porque a Xavi pois xa o entrevistáramos na nosa radio, pero a verdade é que aquí conta moitas cousas interesantes, pero eu digo che xo da letra como unha suxerencia a Doc, que non ten nada que ver, que non ten nada que ver co que vos fagades, ni moito menos. Sí, sí, bueno, queríamos que fuera acorde, pero somos o tamaño, pero sí que somos conscientes de que, bueno, hay que agudizar la vista ahí para leer. Sí, sí, sí. Bueno, no, pero está bien, es una cosa fantástica. Bueno, aparte de Xavi, os contidos da revista, hay una editorial fantástica que me gustó mucho, que ten amplitude de conocimientos artísticos, musicais y además literarios, ¿no? Sí, sí. Pois mira, contamos con xente que, bueno, a ver, neste número escribe prácticamente todo o equipo. E de feito, un deles, Lino Prieto, é incluso protagonista dunha das seccións que xunto a Rubén Prol fixeron a tipografía Fontoira, baseada nun mariñeiro, non sei se chegaches esa parte, nun mariñeiro do Grove, que podía barcos sí. a man. Sí, sí, sí, sí. E bueno, e despois acabamos con, bueno, pues unha colaboración tamén de como dis literatura, porque un texto de autoficción, unha rapaza, os de fora, que la... bueno, ten escrito libros e Laura para público infantil, pero bueno, ben se ve que pode escribir para calquera tipo de público. Xa, é fantástico, fantástico. Bueno, eu noto que aí tendes tanta xente creativa no Grove que podedes botar man de moitísimos, hasta hai un tal Goque por aí que hasta pode ser... Sí, sí, non sei que hai cantidad de xente con talento. Sí, sí. Caricaturistas... Sí. Ilustradores, sí, músicos, sí. Que te pos a buscar e aí, bueno, non danos para encher 4 números solo claro. Do Grove, non? Si non quixéramos misturar, nos daría para un montón. Claro. Porque claro. É verdade, e a vocación da revista tamén é que sempre saia alguén do Grove, pero bueno, despois ir descubrindo... Ampliando. Pues, ampliando. Por toda a costa. Incluso a nosa pretensión é chegar ao norte de Portugal, que aí... Aí, que, aí... Bueno, pues, tecer alianzas aí. Aí che quería comentar o feito de que a comunidade de Irmán, eu digo yo comunidade, pero que porque en realidad podemos falar tranquilamente con eles sen enganarnos e entendernos moi ben, posto que o idioma é moi moi semellante e esa geada tamén empregan eles moito, pois lógicamente pois posiblemente a aportación portuguesa pode ser tamén feiticeira para vosotros, non? Eu penso que pode ser boa porque, ademais, bueno, ali no eido cultural e no eido artístico, no eido das artesanías, están traballando moi ben desde hai anos e hai tamén un talento espectacular. Eu sigo o que fan no norte de Portugal e me parece impresionante. Uh-huh. O sea, xa hai cancha para facer moitas cousas e pensamos que é enriquecedor, non? Facer esta mistura e non deixar de lado, pois eso, o que falabas antes, non? O da geada, o que nos caracteriza, nos que a veces pensamos moito en global, pero igual hai que empezar a pensar un poquinho máis en pequeno. Sí, sí, pero a orixe é meco, como sí, dicides sí, vosotros. Sí, sí, é dicir, sí. Meco, que por certo, é algo de raíz do propio Grove, non? Sí, sí, sí. Os do Grove chamannos mecos. Sí. Por eso a revista de orixe meco, sí. Sí, sí. Algo que nos caracteriza pola lenda do meco. Bueno, non é que a lenda nos vaya a definir a nos porque tampouco é algo demasiado... Bueno, unha lenda que está aí. Pero, non? Que matou o meco, matámolo todos. Pois... Sí, en eso estamos. Moi ben, unha revista con talento, como dixete, con artesáns e con moitísimo traballo para poder amosar a vosa autenticidade galega e grovense, pois para todo o mundo. Dille, hai unha páxina, hai un sitio onde os que queiran poidan meterse para poder vela e interesarse tamén. Sí, temos, bueno, acabamos de crear a páxina web, que ainda está un pouco nacendo, pero aí é www.esfaljadoiro.com. Aí podes escoitar os podcasts. Hai un QR, sí. E a través dese QR se pode linkar e escoitar. Hai tres podcasts na revista. Un é a conversa con Javi Olleros, outro é cos creadores da Fontoira, e a outra... Ai, agora quedeime en blanco. Son tres e a outra non me ven. E a outra é con Diego Vites, que é un artista do Grove, que ten o seu estudio en Santiago. Entonces, esos tres podcasts podes escoitar aí, e tamén aí se pode ver, bueno, pues os puntos de distribución que temos neste momento, que iremos ampliando progresivamente, e despois para o segundo número seguramente veñamos con novidades ao respecto, pois a distribución e demais. Temos que darlle unha voltiña e esperamos que o seguinte número, se todo vai como ten que ir, saia a finais de xuño. Perfecto, unha cousa interesantísima. Bueno, tendes, dis que vai a ser bianual. Bianual, sí, dúas ao ano. Dúas ao ano. Sí, que, para que a xente tamén as poida así como coleccionar. Porque al final teñen un formato como un pouco de libriño, que se poden xuntar, ben chulo, sí, entonces, bueno, que se poden xuntar e facer un pequeno blog, sí, está ben. Ademais, este modelo, quizás a mellor, cando teñades máis contido, a mellor pode ampliarse a cantidade de páxinas, pero o que digo, porque tendes máis que elementos, máis moitísimos elementos, non? Falar do Grove en sí, falar dos grandes eventos que facedes, da propia pesca aí, que eu tive, sí, que temos un apartado de mar que temos pensado explotar tamén ese recurso, e poñer en valor moitas cousas que a xente quizáis non coñece do propio Grove. Eu sei que tendes moitísimos moi bons restaurantes, chefs tamén, pero o que eu disfrutei nas veces que estiven aí, claro, eu de pequeno xa iba aí e aí con moitísimo tempo, o que tendes aí é que a casa do pescador, a casa do mar, a casa que tamén ten un restaurante, que ten tamén un sitio, é precioso, ou polo menos as veces que eu estiven aí, é a forma de atender o personal, esa xente é curiosa, non parece que sea familiar, e ao mesmo tempo unha caldeira dali é máis barata que en calquera outro sitio, e ao mesmo tempo son produtos directos que traen os mariñeiros. Bueno, aquí na nosa hostelería, a verdade é que hai maravillas. O sea, o Grove de feito é coñecido, ben famoso pola gastronomía. O sea, que penso que eso é habitual casi en calquera sitio onde vayas. De tabernas ou restaurantes, a verdade é que sí. E tendes unha lonxa fabulosa. Tamén. Fabulosa. Uns produtos e uns centolos tamén fabulosos. Que paga a pena velos, para velos, sí. Como mínimo. Paga a pena vir solo por eso, ¿verdad? Solo para velos, solo para mirarlos. E ademais, extraordinario. Bueno, Leticia, eu non quero incomodarte demasiado tempo, pero o que quixera é que volvas a repetir a toda a xente como poden adquirila ou como poden mirala. Ou xa dixeches que na súa páxina, na páxina web, saljadoiro.com. Por certo, Saljadoiro, os que non coñezan esta fórmula de escrita, o G e o H convirtese en X, non? En X, sí. Sí, en xeu, depende de que non pronuncie. Sí. Nos comete, sí. Sí. Hai para todos os gustos, pero sí, é algo que nos caracteriza, e eu penso que a xeada, quero dicir, hai máis o xeo en toda a costa, é algo bastante común. A parte de ser común, é unha aportación creativa da propia lingua, non? É algo que... É unha seña de identidade, ao final. Exactamente, é algo que engade e que crea máis... bueno, sí, dame a impresión de que aumenta a posibilidade e a grande riqueza do noso idioma, non? Sí, é tanto. De tanto, porque aparte cada zona que vas sempre hai léxico distinto no Grove que non se usa pois a mellor en Padrón ou que non se usa en Muros. Todos temos unha riqueza, penso que temos unha riqueza lingüística bastante importante que tamén está. Os localismos que hai por aquí tamén están por explotar, penso eu. Sí, sí. Ay, sabes unha das cousas que me quedou, eu quedei fascinado precisamente, porque eu nací en Ourense, en Cortegada de Baños. E resulta que despois estive traballando facendo a escola hogar de Viana do Bolo, e alí en Viana do Bolo as noces chamanlle croques. E cando cheguei ao Grove, pois resulta que me di miña prima, "Vamos tomar unha tapa de croques." E dixenlle, pero como vamos comer noces aí con no bar? E resulta que os croques non son tales noces, senón que son os berberechos. E entonces, pois esa riqueza é algo que hai que transmitila, e que todo o mundo debería aprendela, pero que non sei, non poñen o interés suficiente na administración, poño entre comillas, administración. Penso que se debería, as administracións en xeral, deberían poñerse máis as pilas neste sentido e facer un tipo de políticas que poñen en valor, vamos, es máis que a lingua, que a identidade que temos cada un, pues, non hai. Entonces, penso que eso hai no que poñer en valor, igual que nos pretendemos poñer en valor a creatividade, que falabas ti moi ben de que da hostelería, da gastronomía, dos mariscos que temos no Grove, pero quizáis o desconhecido é o talento que hai en outros eidos. Ajá. E claro, empezas a sumar, e penso que eso é digno de coñecer e que ten un gancho tamén. Sí, que sabes, que deberían apostar as administracións por darlle visibilidade, polo menos. Claro, claro. E esa recuperación de elementos antigos, de artesanía antiga que tendes aí, fantástico. Os coito unha cousa. O que quería saber si tendes previsto tamén aumentar a posibilidade musical, posto que aí non somente hai música, bueno, música de pop e música galega, pero tamén tendes talentos musicais aí interesantes, non? Hai dúas rapazas que eu xa entrevistei en algunha ocasión fabulosas. A ver, ¿quién? Chacho Mandari por lo WhatsApp, porque non quero que me sentas. No, a ver, eu entrevistei a unha que saía de aí a Noviña, pero que tiña ten música moi interesante. Entonces por eso te preguntaba si tamén vades utilizar precisamente o Xaldoiro para darlle visibilidade, sí, non? Sí, aquí temos talentos de abondora, que se me está vindo unha cabeza, pero vamos, que na lista temos bastantes. Sí, porque aparte a idea, a ver, facendo dos números o ano, a verdade que si non amplías páxinas, igual, pois eso, tardas moito en ir descubrindo, non? Pois novos artistas. Sí. Pero sí, a idea de ampliar páxinas, e seguramente os contidos tamén darlle. Ademais, tendes grandes seguidores, porque eu sei que a biblioteca, ou por unha das bibliotecas, non sei se tendes máis dunha, pero unha das bibliotecas. Pois iso, unha das bibliotecas recibiu un premio a nivel nacional. Quere dicirse que os lectores do Grove teñen ganas de ler, e iso seguro que lles virá moi ad hoc para a súa incesante. Sí, estamos moi contentos porque realmente tivemos unha acollida o día que presentamos a finais de decembro na Galería Basada, unha acollida espectacular. O sea, non agardábamos, estamos contentísimos, e aparte a xente buscando a revista, as revistas agotanse nos puntos que están de distribución. O sea, que sí que hai ese darlle valor, e esa lectura, hai moito lector no Grove, e a biblioteca está facendo unha labor fantástica dende hai anos que se lle dan premios. Sí. Bueno, pues eso, que eu vouche dicir un secreto que un secreto a voces que xa coñece moita xente. Nosotros emitimos o programa hoxe, pero mañán reemítese en Radio Roncudo, en Radio Fene, en Radio Neri, tamén tamén se emite en Minas Gerais, e tamén en Suiza. Perdona. Pois que nos digo cho con Sí, en petit comité, que somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto xa vos garantizamos éxito. Que maravilla, que maravilla que vos obeixades en nos tamén e que volvamos a falar, claro. Home, claro, claro que sí, faremos. Cando teñades a seguinte emisión, sí, pois teremos que estar en contacto, polo menos mandarme un WhatsApp, sí, para dicir emitamos, emitimos a revista número 2 e esa revista creativa de Orixe Meco ten que ter, como nemos, polo menos reemisión aquí no, para os galegos do Mediterráneo. Claro, claro, e despois que poidan atopar, xa hai que ir buscando un punto de distribución aí en Cataluña. Vale, vale, vale. O mellor pode ser unha asociación galega que temos aquí, ou sí, cualquier outra, o Centro Galego de Barcelona, cualquier outro sitio, pues, seguro que vos estarían dispostos a colaborar con vosotros. Bueno, vale. E o mellor hasta que algunha persoa, membro da Universidade de Barcelona, seguro que serían capaces de tamén participar con vosotros. Bueno, pues esto estaré por todo o mundo. Que nos escriban, que nos busquen por redes sociais, por Instagram ou na página web, sí, e vamos. Leticia, nos encantos de colaborar. Leticia, que te agradezo moitísimo os minutos que nos dedicaches. Nada, que foi unha, que foi un placer falar contigo e desexarche todo o mellor nese traballo extraordinario que estades a facer. Ata outro momento, que teñas un feliz día. Vale, hasta logo. Vamos a despedir a Leticia con música, como facemos sempre nas nosas comunicacións. Corvos no ceo bailando, serpes asubiando, anxos coidando de min no inferno. Na humidade das vagoas solo teño ollos para ti, no ten sorriso, hai unha luciérnaga. Ou vean os cans, as campas tocan paso doble, choronas queren cobrar, eu escapar da morte. Solo teño ollos para ti, solo teño ollos para ti, no teu sorriso hai anxos coidando de mí. No inferno, anxos coidando de mí. No inferno, triste alento contido neste muiño do vento, a forza do río morre as portas do océano. Na saúde da mente asoma valentía, virtude, alume o vagalume nesta vida intermitente. Anxos coidando de mí. No inferno, anxos coidando de mí. No inferno. Campas tocan paso doble, choronas queren cobrar, eu escapar da morte. Solo teño ollos para ti, solo teño ollos para ti, no teu sorriso hai anxos coidando de mí. Anxos coidando de ti. Anxos coidando de mí. No inferno, anxos coidando de mí. No inferno, anxos coidando de mí.